Dimon, Michał Fox Król, Latte. Kuba z Katia, Ocean. Kamasi Washington, George Clinton, The Smoke, Get Lit. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po potężnych pożarach w Warszawie i Siemianowicach Śląskich dogaszanie ognia może potrwać do rana. Ambasador Rosji znaleziony martwy w swojej rezydencji w stolicy Mozambiku. Kreml zabronił autopsji. W geście solidarności z Palestyńczykami w Warszawie manifestowało kilkaset osób. Do rana może potrwać dogaszanie nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Na miejscu pracuje około 90 strażaków wraz z ciężkim sprzętem, który przekopuje, przewozi i przemieszcza odpady, mówi Sebastian Karpiński ze Straży Pożarnej w Siemianowicach. W dalszym ciągu będzie dogaszanie oraz na dalszym ciągu będzie praca przy tych zaporach sorpcyjnych i jakby tutaj utylizacja, czy wyciąganie, wypompowywanie tych substancji z tych cieków wodnych, które już jakby poprawiły się, tak, ale jeszcze w dalszym ciągu tam te prace trwają. W akcji biorą udział specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Mamy 4 lokalizacje, jeżeli chodzi o zapory sorpcyjne. 2 są na terenie Siemianowic Śląskich, to jest na kanale Michałkowickim. Druga zapora sorpcyjna jest na wlocie kanału Michałkowickiego do rzeki Brynicy. Tam ustawiono 2 rękawy sorpcyjne i kostki ze słomy. Natomiast pozostałe 2 zapory sorpcyjne są ustawione na terenie miasta Czeladzi. W pierwszych próbkach wody pobranych wczoraj po południu z Przemszy i Wisły nie wykryto zanieczyszczeń wskazujących na obecność substancji ropopochodnych i węglowodorów aromatycznych. Do rana może potrwać dogaszanie pożaru centrum przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Na miejscu pracują również policjanci, ustalają okoliczności pojawienia się ognia. Hala niemal doszczętnie spłonęła, było w niej prawie 1500 sklepów, w większości z ubraniami. Jutro bądź we wtorek o pomocy dla kupców rozmawiać będą przedstawiciele warszawskiego ratusza i wojewody mazowieckiego. Ambasador Rosji w Mozambiku został znaleziony martwy w swojej rezydencji. Aleksandr Suriko pełnił misję w tym kraju od 2017 roku. 68-letni dyplomata zmarł w sobotę w nocy z niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach, ustalił mozambicki dziennik OPAIS. Komenda Główna Policji w Maputo poinformowała, że o śmierci ambasadora dowiedziała się późno, bo już po przewiezieniu ciała do Głównego Szpitala Miejskiego w stolicy. Policjanci, którzy zjawili się w szpitalu, otrzymali od rosyjskiego konsula informację, aby nie podejmować żadnych czynności związanych z wykonaniem autopsji. Według władz rosyjskich ambasador mógł mieć udar mózgu. Kilkaset osób manifestowało w centrum Warszawy Solidarność z Palestyńczykami. Organizatorem była ambasada państwa Palestyny w Polsce. W manifestacji wzięli udział Polacy, mieszkający w naszym kraju Palestyńczycy, a także Żydzi. Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestyna! Dlaczego dla pani to było istotne, żeby dzisiaj tutaj być na miejscu na Placu Zamkowym, wziąć udział w tej imprezie? No, ja pochodzę z Palestyny i moja rodzina została zbombardowana i umarło 9 osób i teraz nadal reszta mojej rodziny też jest w Rafah. Ogólnie jesteśmy przeciwni temu, co się dzieje w strefie Gaza, tak, i w Palestynie. Jesteśmy przeciwni ludobójstwu, które się odbywa na oczach całego świata, a świat tak średnio reaguje, tak? Ja pochodzę z Rafahu, cała moja rodzina w miejscowości Rafah, tam gdzie jest ataki teraz. Tydzień temu, gdzie mogliśmy kontaktować się przez internet, chociaż teraz już nie mamy kontaktu z rodziną. Jestem za prawami człowieka, przeciwko ludobójstwu, prosta sprawa.

Dobry wieczór Państwu. Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam na kolejny, niepowtarzalny dym na wodzie. Pierwszy raz zobaczyłem Skaldów z Jackiem Zielińskim, gdy grali do tańca w sopockim non-stopie. No ale w latach 60. w tym kultowym wtedy miejscu grali wszyscy najważniejsi polscy big beatowcy. Ostatni raz widziałem Skaldów 8 lat temu na bardzo dobrym rockowym koncercie w warszawskiej Progresji z bajecznym wykonaniem suity Krywaniu, Krywaniu. Jacek Zieliński, całe życie z muzyką, kto widział go na scenie, będzie to pamiętał. Dzień później zmarł Jan Ptaszyn-Wróblewski. Myślałem, że jest nieśmiertelny, gdy widziałem, jak tydzień po tygodniu przyjeżdżał na Myśliwiecką do radiowego studia. Były, proszę Państwa, takie lata, w których Ptaszyn nagrywał swoje audycje korzystając z pisemnych notatek i czytał te zapiski korzystając z bardzo grubej lupy. No a z biegiem lat nawet ta lupa okazała się za słaba i co wtedy? Pan Jan zaczął ponownie zapowiadać nagrania z głowy i w radiu nie było słychać żadnej różnicy. Jan Ptaszyn-Wróblewski był także wielkim polskim jazzmenem, ale dla mnie to radiowy gigant nad gigantami. Thank you. Jan Ptaszyn-Wróblewski dołączył do największej orkiestry świata, a tam spotka swoich kolegów ze Stowarzyszenia Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Zbyszka Namysłowskiego, Janusza Muniaka, Tomasza Szukalskiego, Jana Jarczyka. Mam nadzieję, że w naszej pamięci jeszcze długo będą pięknie grać. Program trzeci, audycja muzyczna, Dym na wodzie. Georgia, Georgia, the whole day through is just that old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight to the pine. Other eyes reach out to me, other hands smile tenderly, still in peaceful dreams I see. Oh, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, peace I find, yeah, it's just an old sweet song, hey, hey, keeps Georgia on my mind. To nagranie znanej ballady Georgia in My Mind towarzyszy kartce z kalendarza. 12 maja 1948 roku urodził się Stevie Winwood, wybitny brytyjski muzyk rockowy, znany przede wszystkim z gry na organach. Jego sława sięga lat 60. XX wieku, gdy grał w takich sławnych wtedy zespołach jak Spencer Davis Group, Traffic czy Blind Faith. W tychże latach 60. 12 maja 1967 roku wydano pierwszy studyjny album Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Nominalnie to nie była płyta solisty, to był long play amerykańsko-brytyjskiego zespołu, no bo zespoły były wtedy bardzo modne. Obok legendarnego dziś lidera grali gitarzysta basowy Noel Redding oraz perkusista Mitch Mitchell. Ale już brytyjska okładka tej płyty jest symptomatyczna. Wielki Jimi Hendrix na środku i dwaj pozostali muzycy skuleni gdzieś u jego kolan. Zresztą ta okładka Hendrixowi się nie podobała. Ta okładka zatem, choć dość brutalna w swoim pomyśle, oddaje jednak ówczesny kształt rzeczy. To było płytowe dzieło Hendrixa, jego kompozycje, jego teksty i brzmienie jego gitary. Thank you. Po wydaniu w 1967 roku płyta Are You Experienced była przez 33 tygodnie notowana na brytyjskiej liście longplayowych przebojów, docierając najwyżej do drugiego miejsca. 4 lata temu amerykański magazyn muzyczny Rolling Stone umieścił ją na 30. miejscu listy 500 największych albumów muzycznych wszechczasów. Program trzeci, Dym na wodzie. Ze Stanów Zjednoczonych mamy nowy album Kings of Leon. Sounds like I could use a beating. przed laty redaktor Wojciech Mann został w kobiecej prasie odpytany na różne tematy. Jedno z pytań brzmiało: czego szukasz u kobiet? Szybka odpowiedź pana Manna brzmiała: nie szukam. Myślę, że to dobre rozwiązanie w wielu kwestiach, żeby nie szukać. Ja też nie szukam na tej płycie nadzwyczajnych uniesień muzycznych. Tytuł albumu Can We Please Have Fun wyraźnie sugeruje, o co tutaj chodzi, że mamy do czynienia ze zbiorem łatwych raczej utworów, które sprawdzą się także w wersjach koncertowych. Kings of Leon mają nowy album i związaną z nim trasę koncertową. 17 lipca występ w Krakowie. Dym na wodzie sięga teraz po nagrania z polskiej półki. Czy mogę cię zamknąć w mojej kieszeni? Zatrzymać na własność, nie oddać w przeni, gdy ciebie. Czy mogę cię schować w moim portfelu, gdzie będziesz nocować z dala od czeluści moich? Będę cię karmić okruchami, bojczam panem, winem, burzami, od wiatru nie smutku łzami. Będę cię karmić okruchami, bojczam panem, winem, burzami, a potem dam zapalić. Czy mogę cię schować w zamkniętej dłoni, na wieki odciągać od myśli o niej, nie o mnie? Czy mogę się schować w twojej piżamie, by z tobą nocować, nim padać przestanie do zawsze? Złodziejka, porywaczka ciał, nie biorę jeńców, nawet jeśli będziesz chciał. Jeśli będziesz chciał. Będę cię karmić okruchami, pończam panem, winem, burzami, od wiatru nie smutku łzami. Będę cię karmić okruchami, pończam panem, winem, burzami, a potem dam. Na dno szuflady zatrzaśniesz, nie wrócisz. Pierwsza ujawniona piosenka to była Matka, a potem chyba właśnie Zamknąć. Ten znany już Państwu utwór otwiera debiutancką płytę duetu Matylda Łukasiewicz. To 10 nagrań z muzyką i tekstami Radka Łukasiewicza. Przy kilku piosenkach współpracowała autorsko Matylda Damięcka. Prasa pisze o płycie podsumowującej pokoleniowe doświadczenia milenialsów i coś niewątpliwie jest na rzeczy. Koniec tchu, czuję, że coś pęka. To nie lód, lecz idę w zaparte. Biorę krzyk, składam go w melodię, śpiewam nim, chociaż gardło starte. Jeszcze uda się, jeszcze wystąpimy z brzegów rzek, będzie nas tu więcej. Przestaję drżeć, gdy w kieszeni zaciśnięta pięść i otwarte serce. Przychodź nienacka, umrzyj ostatnia. Czarna bajka. nie śpiewam nim, chociaż gardło zdarte. Jeszcze uda się, jeszcze wystąpimy z brzegów rzek, będzie nas tu więcej. Przestaje drżeć, gdy w kieszeni zaciśnięta pięść i otwarte serce. Długo zapowiadany debiutancki album studyjny duetu Matylda Łukasiewicz będzie miał oficjalną premierę za 3 dni. W czerwcu natomiast ukaże się lawendowa płyta zespołu Kilka Czułości, a na tej płycie będzie taka oto leśna piosenka. Przez zielony las ja do ciebie szłam. Ja do ciebie szłam przez zielony las, w morzu mokrych traw po pas. Po drodze zerwałam kwiatów całą garść, kwiatów całą garść. W drodze zerwałam ci, byś na lepsze dni je miał. Z kwieciem tańczyć będę dziś w blasku gniewnych gwiazd. Byś chciał o mnie śnić, byś chciał o mnie. Spotkasz hen. Przecież ja wiedziałam, gdzieś ty wtedy był, gdzieś ty wtedy był. Ach, wiedziałam ja, żeś nie mój i ja nie twa. Z kwieciem tańczyć będę dziś w blasku gniewnych gwiazd. Byś chciał o mnie śnić, byś chciał o mnie dbać. Odszedł w siną dal. Lecz cię zatrzymała kwiatów wonnych toń, kwiatów wonnych toń. Czar rzuciła swój, byś na zawsze już był mój. Z kwieciem tańczyć będziesz dziś w blasku gniewnych gwiazd. Znów chcesz o mnie śnić, znów chcesz o mnie dbać. Z kwieciem tańczyć będziesz. Płatki mi już, nie o tobie moje sny. Zespół Kilka Czułości opublikował swoją kolejną piosenkę z lawendowej płyty. Las to oniryczna ballada o zdradzie i nieszczęśliwej miłości. I jeszcze w dzisiejszym przedpołudniowym dymie epka z czterema nagraniami. To jest polska reedycja płyty, która okazała się w ubiegłym roku w Holandii. Grupa nazywa się Oude Ziel. Ładnie wydana płyta kompaktowa, dostępna już na stronie zespołu, a my posłuchamy z niej utworu Flight. Dym na wodzie powróci po północy.